په قبر باندې داسې تختې لګول یا داسې غلاف یا صادر اچول چې په هغې باندې د قرآن پاک آیات کریمه حدیث شریف یا د الله سبحانه وتعالی یا د انبیاء کرامو علیهم السلام یا د فرشتو د پاکو نومونو نه یو نوم لیکلی شوی وي، نو داسې تختې کاڼې یا داسې غلاف په قبر باندې اچول دا ښه کار نه دی، ځکه چې د ماشومانو او د ځناورو د طرف نه د بې ادبۍ خطرې، او که چېرته د دې مقدسو څیزونو بې ادبي کېږي نو ګناه به هغه چا ته رسي چې چا دا اچولي. نو د دې مقدسو اسماو ادب دا ډېر ضروري دی، او بې ادبي کول سخته ګناه ده.